Złapałem się przy swytonąc, mimo to wbiłem się na ponton. Tego doszło. Nie wiem jak się dało przebyć torn. Laury nie są po to, aby na nich osiąść. Zobacz jak z niczego wyrosło tu coś. Het jak motor. Jedziemy jak Rolls Royce, młody G Belmondo. Wieczny powrót się okazał normą. Knock knock. Uroboros Sport, papen.org. Ponad wszystkim jak apostrof. Na dachu bloku jak Goose Dog. Zachowaj spokój. Wychował mnie Ozblok. Nie dałem wciągnąć się jak Zozol. Który to przystanek? Woodstock czy Władywostok? A może Boston? Jeśli nie rozumiesz, no to won. To dopiero pierwsze jest to stron. Byle w ostrogach, pozor. Nieważne, że boso. Bo są rzeczy, co się nie śnią filozofom. Wydaje sos, a ty nie chodzę do zoo. Dozo, nowy nabuch od dozor. Zło dobro jest kamieniem rzutu jak Stones Throw. Skło, yo. Na wun hop kwendo powstał warrior. I to jest właśnie to. Młody G Belmondok. Wyżej o rangę tak jak clockwork. Najlepiej.